أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله العلي العظيم دا آیاتنا شو اسماء تلاوت کړه د قران کریم د شپږ پنځوسم آیاته څخه د سوره آل عمران بیا تر دروش پیتم پورې د دغه سوره آل عمران دغه آیاتنا تلاوت سول چه بود سلور شویتم آیات رکو ختم سول و دریده وزده اول دو آیات چه جده جه رابط ده ما قبل سردادی ده فرون سبق چه پرتریدی اغا آخرانی آیات که علا پاک فرمائیلی و ولو ثم ایلی مرجعکم ولو بیانو تیس ما ترا گردی پورز ده قامت فا احکم بینکم فی ما کنتم فیه تختلفون زبستیس پا منزک عملی پی سلا وکمه دا فیصلی خو گای دلائل و دلاری گای عملی الله فاکل عملی فیصلا با وکم نو دا ایغ عملی فیصلی وست تفصیل الله ورکی چه دا نو دا غره کم کیجه چه دا وست تیواب رینو الله فاک فرمای فا اما الذین فسنو هاگ کسان کفرو چه دی کافران سوی دی کفر کیه چه پا خپل دا غی یهود و نصارا امزنی مراج عام کافران امزنی مراج دا کفر پا لا پا زیاد که چه ارسوک چه کفر کیه پر جه خپل کفر چنگ دا ریج دو غوصر بچنگ ویس عملا فا اعذبو الا ویزا عذاب رکوم هم ودیت عذابا شدیدا سخت عذاب رکوم بس بیسال دا غد فی الدنیا والآخرة فی الدنیا پا جه دنیا که هم والآخرة پا آخرت که هم دا غد ترجمه سو چالا و یزا دوی تعذاب ورکوم ده پا کم ورز ده پیسلا کش ده قیامت پا ورز نو ده قیامت پا ورز چو پیسلا ویسی برا عذاب پا دنیا و آخرت کیو که نو دنیا خوب بچه ری پا دنیا کسنگ عذاب ورکه سوال دا واری دیجه گورم مخی ویل چو رزا پا ورز قیامت پیسلا کوم عملی پیسلا پا ورز قیامت سنگ کیجه پا دنیا و آخرت کی عذاب ورلر ورکوم نو اخوات خوب بیا بلا دنیا نسته چی بیا با داغ دنیا دا دنیا خوب نو ختم سوی دا سنگ ورسل جوڑک وای دا جی مثال دا سدی لکه سړی چې یو مجرم ته سزا واوري وایي یو کال به ته په جیل کې بندې کېږې. ګوره نو که دې په جیل کې بیا لوچګي دورې هم پسې وکړه تر دوه کاله کومې نو نو دا معنا چې په جیل کې دې لوچګي وکړي د هغه ځای څخه بیا دوه کاله شروع کېږي. یا د یو کال یې د هغه اعدام ورسره حساب دی، هغه یو کال بل هغه هم ورسره حساب دی. کېدای سي په خبره پوهېږي چې وایي که دې بیا نو په جیل کې لچري وکړه بیا یې در دوه کوم د هغه ځای څخه دوه چېري، یا یوې د هغه و یوې بلو. دلته هم دغه رقم دی چې اصلي کړنو دا د دې دنیا عذاب او هغه عذاب دواړه د ده یوه سزا ده، خو پروالی هغه وخت راځي. نو الله وایي چې بیا تا ته په قیامت کې زه عملي فیصله اورو، هغه نو عذاب په دنیا و آخرت کې دي، هغه د دې دنیا عذاب یې بیا ورسره ملګری کوي. یا کې داسې نه دي چې هلته بره بیا چې ده بېرته دغه دنیا راګرځي په هغه کې هم عذاب ورکوي، په آخرت کې هم ورکوي. یا دغه د دې دنیا چې پر تېر شوی دي دغه عذاب چې دي دغه او بل هغه د آخرت کې دواړه پر له جوړه کړل، نو ده ته دواړه عذاب ګوري. وما لهم من ناصرين، وما نست لهم ديلر من ناصرين، هیڅ مددگار د دې د پاره به هیڅ کومکي نه سپي د علاوه چې زما د عذابه یې خلاص کړي. هلته چې زه وایم هغه رقم به کېږي دلیل دې کفر کوي. یوه فیصله خو دغه سودا په باره کې د دغه منکر ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی دعوت هم نه مني، یا یې د حضرت عیسی علیه الصلات وسلام هغه مخکې چې خبره تېره سوله د هغه دعوت یې نه مني. خو هر څوک چې د هر نبي دعوت نه مني هغه کافر دی. نو چې کافر دی د کافر دپاره دغه سزا ده. هغه حضرت عیسی علیه السلام ته چې الله ویلي و چې زه به عملي فیصله وکړم، دا یو شخص د عملي فیصلې بل. واما الذين امنوا، واما الذين بشك اغه کسان امنوا چې دی ایمان را وړی دي، وعملوا الصالحات او عمل د نیکو یې کړی دی، شو شو کارو، فيوفيهم اجورهم، دغه د پاره به عملي فیصله دغه ده، فيوفي فرب ورکی الله پاکهم و دیته اجورهم اغه د دوی مزدوری او ثوابونه. الله وایي چې دا چا چې بیا کوم نه چې دی ایمان هم را وړی دی، عمل صالح یې هم کړی دی، خپل مزدوری دی پر واخت. والله لا يحب الظالمين. کدلته سوال دا ورګی شنو چې مؤمن په دې دنیا کې عمل صالح کړی دی، ایمان خسته چسته، نو خو ګناوی هم کړی دی، نو دغه ته چې بیا ولې دی ولې ثوابونه پر اور لرو کې خود وژخت ور واچونو. مؤمنان خو ګرد معصوم د ګناه څخه نه دي، خو ایمان بم لري، عمل صالح بم لري، ګناه بم لري. اولا پاکوي فی و فیهم اجورهم، دی ته پرامز دوری ورکی. دا بل کافر چې دی هغه نو اگر سره په دوزخ کې سو، نو خدا بل ته می پلات دوزخ کې ورواچو. دلته چې دا جمله ول چې والله لا يحب الظالمين، چې کافر خو ظالم دی، غټ ظالم خدای دی چې دا الله حق نور لر ورکی، دا الله بندگی خو پر د واجب ده، حق دی چې دی نور کې. نو دا ظالم سره علاوه زه محبت نه لرم، هغه مؤمن خو چې دی دا هغه سره خو نو محبت لرم چې دی مازی ایمان راوړي عمل صالح وکي، نو د محبت درو یڅ برای یو څه ګناي چې درغه تیر سم بارونو پر اجر ور لره ورکم. کې دا هیڅ خبره پویږي په دغه پای کې د آیات چې والله لا يحب الظالمين، دا چا پزړي کې دغه خبره راګرځي، دغه پزړي کې وروچ کړل چې څوک به دا نه وای چې نو مؤمن ته پر اجر کې دوه خوم ګناوي کړی دی، دوه ژخته واچو. الله وایي هغه زما محبت ورسره سره، هغه د ایمان او عمل صالح بس دی، ګناوي چې کړی هغه بور معاکم ده، بل سره مې محبت نسته، بغز مسته. نو چې بغز تا د دنیا او د آخرت دواړو عذاب ورلر ورکو هغه چې دی دا، نو دا فیصله عملی د جزا ختم سول د ار نبی په باره کې چې څو کافر دغه بس فیصله ده چې هغه ایمان پر راوړي هغه ته الله پاک پر اجر ورکي، چې ځینې کافر هغه ته چې دی هغه به د دنیا او د آخرت په عذاب باندې اخته سي. او د دنیا عذابونه خو يهود او نصارا ولیدل، مؤمنانو ترتیغ وکړي یا جزیه پر اواله کړي چې بیا دې پسې پسې بیان راځي. او د آخرت عذاب خو یقین دي چې الله اخبار وکړي زموږ پر ایمان دي چې دا ورلره ورکي. نو دا خو مخکې هم کسي شي په یاد دا یو څه قصې چې الله عز وجل ذکر کړي وي. د مثال په طور په درو دیرشم آیات کې هغه تفصیلي چې نو اجمالي وي څو نه بیان ذکر کړي، ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين، هغه خو تفصیلي وي څو نه بیان دغه اجمالی و مازه په اجمال ذکر کړه. بیا په تفصیل کې چې وو په 15 درشم آیات کې و اذ قالت امراه عمران، د عمران د شذ قصاره نقل کړه چې هغه خپل په نس کې کم شي او چې هغه نظر کاوه. دغه بیان د یو صالح شذ ذکر شوی و، دا قصه ذکر کړه. بیا الته د زکریا علی السلام قصه چې په تجرشم آیات کې هنالک دعا زکریا ربه، چې زکریا علیه السلام د الله څخه دعا وکړه چې ماته نو هم یو اولاد راکړه. د یحیا علیه السلام بحث وکي ان الله یبشرک بیحیا، هغه یې په نجرشم آیات کې بیان کړی دی. بی بی مریم بحث راواخیستی په 15 آیات کې اسقالت الملائکه، بیا په 15 آیات کې د حضرت عیسی علیه السلام ذکر هم کړی چې الله تا ته زیری درکړي بکلمت منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره. دغه ګرد چې یاد کړل دی ګرد هدف چې شو کستې سپیاج اغه اجمالی او د تفصیلی اغه هدف دا چې ګوره چې خلګو د نبی علی صلوات و سلام نبوت مستبعد ګڼي ګرانی ګڼي دا وګوره دا نبی وګوره اغه د نصارا او د نجران و نور خلق هم وو. نو الله پاک دا څنګه ګرد او تیاج کړل چې د بی بی مریم مور چې د عمران دغه د کورواله ده چې هغه د نظر کړی والا او تعالی د ملک په واسطه خبر ورسره کول، خپل د بی بی مریم سره د ملک په واسطه خبر کول نبیان نه وي. بیا ورسته یحیی علیه الصلاه والسلام، عیسی علیه الصلاه والسلام، زکریا علیه السلام، چې دغه نبیان کېدای شي د نبی علیه السلام په باره کې کوم مشکل پیښ شي چې نسی نبی کېدلی، دغه خبره یې ورته کړې وه. بیا اوس هغه راګرځي چې نو دا خبرې چې دی تاسو ته بیانې درکم، خو دا هم د نبوت لپاره واضح دلیل دی. دوی په دا تاریخ کې هلته وو دا قصې څنګه پټکی بیان کړی دغه ځای وای ذالکه دغه مذکورې قصې چې دي نتلو علاوه موږ تلاوته وهو دغه علیک پر تا دا خو موږ تاته تلاوته وکړې ته خو نه خط ویلی سې نه استاذ ته ورغلی ستا ته د تاریخ بیان وکړي. من الآیات، نو دغه چې موږ تاته تلاوته وو من الآیات دا د پره پره دلایلو څخه دی پر نبوت ستا دی لا شک ودې پکښې کې کوي. والذکر الحکیم، او دا د الله عز وجل ذکر دی پنج دی. الحکیم معنا حکمتناک، د حکمت او د پوهې څخه ډک ذکر دی د الله عز وجل. نو چې کته په دې قصې کې نو څه د الله ذکر حکیم دی، خو د الله قدرت پکښې کې بیان شو. بے پلار زوی و مریم ته ورکوي، نو کیدای شي په خبره پوهېږي دا نر چې و د بیت المقدس لپاره قبلېدی په نظر کې، مګر الله پاک اختیار وچلو باندې دغه ښځه قبل عمره وه، دغه انجلۍ دې قبول کړل. زکریا علیه السلام ته پر یو سل شل کال باندې زوی ورکړ، ښځه یې دا تنی و هم د وچ هم ده. خدا قدرتونه خدا ګرد ذکر حکیم دی پند دی چې سړی د الله تعالی و قدرت متوجه شي. نو په دغه قصو کې څو کاره وسو. یو من الآیات په دې کې دلایل دي پر کومه خبره چې ته په حق نبی نو ته خو هلته نه وې تا څنګه بیان کړې. بل په دې کې ذکر حکیم دی، ذکر حکیم دا معنی د حکمت سره ډک پند یو چاته ورکول، هر څوک چې فکر وي چې الله پاک قادر مطلق دی دا ګرده کولی سي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ام نبی کولی سي، ولې خلکو ته ګرانه تمامېږي؟ په دې آیاتم کې دا شپېدلې ترجمه یې زه بیا وایم. ذالک دغه تیرې سوي قصې نتلو علاوه موږ یې تلاوته وهو دغه علیک پر تا د ځانه یې ته نه وایه. دا دی من الآیات د آیاتو څخه د دلایلو څخه د نبوت ستا. و ذکر الحکیم، او د جیر د حکمت ډک د ذکر دی دا دا پند دی ولی هغه د الله قدرت په کښې ښکاره سو. په دا ګور د قصو کې نو چې نور ګردنی هغه بی بی مریم ته بیا وخته میوي چې ورکوي خدا د الله تعالی یو قدرت. پسې دا بل آیات چې راځو انما مثل عیسی عند الله، دا د هغه وقت د نجران د هغو یو دلیل دغه بره عیسی علیه الصلاه والسلام خود خدای زوی دی. نو ولې د خدای زوی دی برای خو هغه دی د الله پاک شدی وای و روح منه، روح دی د ده طرفه څخه، نو خو چې معنا جز یې دی نو خود خدای یا بیا دا ویل برای ښه نو پلار یې څوک دی؟ پلار لري خو تاسې وایاست چې پلار نه لري. دا د مریم څخه پیدا شوی دی نو څنګه ځنې پیدا شوی دی؟ نو خدای چې ورکړی دی د خدای زوی دی دغه دلایل یې ویل. دغسې څنګه پیدا کېږي؟ معلوم داره بس دا د خدای زوی دی، هغه د خدای کوروالا ده نعوذ بالله، لکه نژدېکات چې سره کړي رب العالمین. دلته په دا پای کښې دا قصې تمامېږي. د دوی دپاره یو عمده مثال پېښېږي چې د ګردو خلکو سر په خلاصي چې دا دلیل غلط دی زوی مړی، چې څوک بیا پلاره پیدا یې باره نو هغه خامخا د خدای زوی دی. نو خو اوله چرګ هم د خدای لور کړو، هغه اوله غوا څنګه الله پاک پیدا کړې؟ نو خو هغه هم د خدای لور کړو. د مثال په طور اوله مېږ، اوله بزا، دغه حیوانان خو همداسې اول لري لکه دا انسان چې اول لري. نو ته چې بیا پلار عباره وه هغه د خدای ته نسبت کوي چې د خدای زوی دی، خو د هغه اول پسونه و اوله مېږ و اوله غوا ګرځي بیا پلاره دي. نو خو هغه هم الله پاک ته نسبت کوي. یا هغه څه لا راتېر شي عیسی علیه آدم علیه السلام ته ورځي چې آدم خو نه مور درلودنې پلار درلودې، دغه څه پکې؟ نو دا ولې د خدای زوی نه بولې؟ دغسې وایي ان بېشکه مثلا مثال عیسی د حضرت عیسی علیه السلام عند الله پنیز د الله پاک، د عیسی علیه السلام مثال د الله پاک په وړاندې څه رقم دی؟ که مثل آدم، لکه مثال د آدم علیه السلام. الله آدم علیہ السلام څنګه پیدا کی، عیسی هم دغه څه پیدا کی، خو هغه د کون په کون په قدرت پیدا کړی دی، دائم پیدا کړی دی. ته وجه دا توانای پر دغه باندې چې الله پاک په قدرت پیدا شي، هغه د الله زوی نو آدم علیہ السلام هم زوی و بوله. ان به شک مثلا مثال عیسی د حضرت عیسی علیہ السلام عند الله په نزد د الله کمثل لک مثال آدم د آدم علیہ السلام دا رقم دی. د آدم علیہ السلام مثال څنګه خلقه من تراب، مثال دا دی خلق الا خلق یلی او جوړ کړی او هو دی من تراب د خاورو څخه، ثم بیان وقال ویلی وله دت ولکن تس فیکون ارسو، بس مزد الله د خورسه تر دغه پورې یو قصه مشهوره ده د دوه شپنیان وای دا ایمان دوار خو درلودی خو علم یې نه درلودی، هغه ایمان یې هغه خپل د امیتو پر کم ایمانو، نو دواړه یو ځای سره کښېنستی، میږه خود سره ایله کړې پر یو لوړه ناست وه، بره یې سره وویل دی ورته ویل د خدای پاک څه به څونه کوچنۍ کیشه او سوان ورڅخي و همدا هر زوز یې څنګه جلا جلا تېره کړې دي، ته دا به دی څونه ستړی چې پلا دا یوه د زوز رخت د کښېنې پارې وکړي سل سل زوزان چې دا دی تېره کوي په سوان باندې بیا کیشه ورڅخي، دا به څه رقم وي حبل ورته بیا کله ته په دان نه پوهېږي. الله پاک نو دا رقم نه کوي چې سوان وکیشه ورڅخه د چاړه ورڅخه د ارض جوز جلا جلا تېره کړي، الله تعالی راسي پر یو غونډۍ ورته ودرېږي بره ګردو ته وایي چې تره بس بلا تریسي خپله مز دا ګور دغه د کون په کون قدرت یې په دا خپله پښتو کې دغسې ورته بیان کړي، نو الله خو پر غونډۍ نه درېږي، مکان نه لري، خو د دې د دماغ مطابق دغه د کون په کون قدرت الله ته ثابت کړي چې د الله هغې بس چې وایي څه هغه کېږي. نو د آدم علیه السلام په باره کې چې و الله ته سوال ولې نه کوي چې مور یې د څه و پلار یې د څه و دا یې څنګه جوړ کړي، خو الله وایي د کون په کون قدرت هلته منی کې نه منی چې الله پاک مز ول څه بس آدم علیه السلام جوړ شو. نو د عیسی علیه السلام خو لا مور شته نیم سبب یې شته، اګر چې بله پله ده سبب نشته چې پلار دلته ولې مشکل لري چې بروایا دا د خدای پاک زوی دی، نو دا جواب یې ورلره ورکړي چې دا غیر عقلي خبره ده چې دا تیر کوي. خلق الا خلق یل و جوړ کړی وهو دا آدم من تراب د خاورو، ثم بیا یې قال ویلي وله د ټول کون څه فیکون هغه سو، نو بس دغسې د عیسی علیه السلام مثلا دغسې زده کړه، دا د هغه مثال دی، ګوره په مثال یې پیش کړي چې دا هغه سره یو شی دی، نو کوم شي سره یو شی دی چې دواړه د کون فیکون قدرت پیدا دي، داسې نه دي یو شی چې آدم علیه السلام هم مور درلوده، مور خو درلوده هغه نه درلوده، فقط دغه چې دواړه په دا قدرت پیدا دي. وروسته پسې الله پاک فرمایي و نبی علیه السلام ته وای الحق من ربک، الحق دغه چې دا خبرې تیرې سولې دا ګرد حق دي من ربک د طرفه څخه درف ستادي، ولا په دې کې درواغ نشته، الحق ما نه دا گذشته خبری، الحق گرد حق جده چا ده طرف من رب کده الله ده طرف څخه جده پدی کی یو زیاتو بکم بوت نس، فلا تکون نو ته مکه ژ من الممترین ده شکون کو څخه، ته ده شکون کو څخه مکه شدل تسوال پیدا کی جدا چې نبی علی سلام نو ام پدی خبرو کی شکا و چې الله ورته بیان ولی چې الله وای ته شک پدی کی مکه، د دې جواب دادی گای گای سړی په خبره کې شک یې برابر ته ته شک مکه، گای شک نکي په دې خبره کې تاکیدان فرمایي چې نور خلګې زنيزده یا دې مثال دی ورکړی دی، وای بچا وزیر لري، دا وزیر ګرد عمر هغه کارونه کوي چې اباچا ورته ویل دي ورته لیکلي چې دا کوه، په لاس کاله په شل کاله کې غلطی نه ده کړې، مګر یو ورځ بچا ځي او خواته برا راز وزیر ته چا درته ویلې مې دا کوه، نو وزیر نه کوله هغه رقم، خو دا لس کاله امتحان ورکړ دي په یو قانون کې مخالفت نه دي کړی، دا دې چې د څه لپاره ورته تاکید ورته کوي، دلته داسې نه دي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام شک درلودي، الله یې دا شک ورسته کوي تاکیدن چې نور خلک یې زده کړي چې دا خبرې د شک نه دي، هغه دی رسول ته لا وایي چې شک مه پکښې کوه، نو زما دپاره به شک د کوم خوا جایز دا نه مانه چې نبی علیه الصلاه والسلام شک پکښې کوه، نو دا گزشته الحق دا گرد حق دی واقعی و رشته دی من ربک دا رب سخسته دی دا غد طرف سدی، فلا تکنت مکیج من الممترین دا شک اون کسخ مپکشی که کیج، دا چه خلاص اسوله. وروسته یو بلی مسئله تا وسرا دو دام دا نصارا و سر دا نجران اره لری اغه وقت ندی دا بل وقت بارا را غلی دی پو غوب سی خط رسول علیه سلام رواستا و نصارا و تا دا نجران برای اولوس په جدرو لارو کې یو غواره کې اړې فاته چې جوړ لګي ځاګه بو اول دا دی چې اسلام راوړي، کله زموږ لشکري تیار دي چې اسلام نه راوړي نو جنگ در سره کوي، کله جنگ عالم نه لري نو جزیه قبول کړه، جزیه دا ده چې په کومه اسلامي منطقه کې کافر اوسېږي دی مفت د بودو باش حق نه لري، دا خبره به تاسو زده کړئ. پر ده بجزیه اوالای ټیکس چې خلک ورته وای د نر و د کوشنی دا چې دا پیدا شو دی حکومت اطلاع ورلره ورکی او هغه بجزیه پر چې ته به د کاله دوغه نه پیسې راوړې دا ښځه به دوغه نه دا کوشنی دا دوغه نه دا به ته جمع کړي ولی دغه اسلامي دولت چې تا ته احترام لري حتی ستا غیبت نه کوي ستا ښځه وو او ستا مال وو ستا عزت وو وینه دې ګرده په حفاظت کې ده دا نو مفت نه کیږي دلته چې ته به دغه نه استفاده د دې ملکه کوې لکه مسلمان چې کوي نو ته به دغه نه جزیه راکوې جزیه په بینک کې جمع کیږي بیا خپل مصارف لري کتاب ټاکلي چې په دغه ځایو کې دا جزیه باید مصرف شي هغه بیا جلا بحث دی اوس خو زموږ دا بل رقم کوي د داسې جزیه نه اخلي مسلمانانو په خپل ځان جزیه یې ښده وده کې ورکوي نو دا خو غلط سرچپه قانون دی یا دی د دې اقلیت باید موږ مرسته ورسره وکړو مرسته جلا ده د اسلام حکم جزیه باید ځینې اصول شي نو پیغمبر وایي چې د اسلام راوړي او یا جنگ ته تیار شه که جنگ نه کوي جزیه به راکوي دا درې خبرې چې ورولېږلې په دغو درو کې چې هره خوا کوي دوی سره کښېنسته مشوره وکړه مشوره چې وکړه بارای یو څو شاعران خلک چې په دې کې مذهبي خلک هم او سرداران هم څوارلس نفره جماعت یې تیار کړي په دې کې یو درې نفره سرغنه چې تفسیر شریف راوړي دي یو شرحبیل نومېدی بل د شرحبیل زوی عبدالله و بل حیا بن قفص دا درې مشران پکښې کې راوېږي چې تاسې ولاړ سئ د سره دورې خبره وکړي دا څه شي دي چې ما ته جزیه راکه یا زه جنګ درسره کوم او یا د مثال په تور اسلام راوړه ته خپل دین کوه زه خپل دین کوم انور سره د دلایلو د پاره راغلی دا بهرحال ایمه دا خبر ورته کول نبی علیه السلام ته چې نبی علیه السلام ته کښېنستله خو هغه نور وخت هم نفس کښلی و د نبی علیه السلام سره د هغو ګرده جوابونو خدای دې وسوله چې دا نشولاټه خبرې کوي دی بیرته خبره د سره را شروع کړه چې یا نو عیسی علیه السلام خو د خدای زید وس دا ته نه منې چې ما ته وایي اسلام راوړه اسلام چې زرا وړو خبره به مزه منکر یم چې عیسی علیه السلام د خدای زوی نه دی دا ستاره کوم عقیده به مې زه دا رقم عقیده نه کوم دلایل یې شروع کړه نو دلایل خو یې پله ختم شوي دي د هغه نورو سره ویل شوي دي تر دې ځایه پورې نو الله پاک وایي که نه مني بیا دلایل وایي نو په دلیل دا کار نه کیږي بله طریقه ده هغه دا دی چې څوک پر لار نه ځي په دلیل قناعت نه کوي چې هر څه عقلي دلیل وایي ښه دلیل وایي دی پر هغه سربېره سرټمبه دی نه مني نو بل چل یې بیا مباهله ده مباهله توری چې دی د بهلت څخه دی بهلت یا په دعا کې اخلاص کول یا بهلت لعنت ویل کې دا دواړه ترجمې دي نو هغه دا دی چې بار ورته وایي چې خو نه منی و اراس زو ته دواړه سره کشي سره کشي بنو دا ضروری نه ده قسم په دې مباهله کې کښنیان هم راغوښته سوي دي ښځې هم راغوښته سوي دي مطلب زه ورته بکښینو دعا به وکړه الله ته به لاس پورته کړو په مباهله کې لاس داسې نیول کېږي چې یا الله فما ودك شيء اري وبر باتل دي يا لا استا لعنت بروك استا فعذاب اختك امين دوار بروي دوار ابو في اخلاص خيانات نار وادي تشبودي مرتاره فسرك شنو دار كم شكن نسارا بر حقدي بر ما دي دال لعنتك كب مش بر حقي نو لعنت بني امين وي بر تاج دال لعنت دا خبر توكل بره ولا شيء سم بده مشوره سروك مشوره تش سروك تش سرك شنو استل برای دا مشر تو له برای ولې په خدای د شک او تلی نبی دی او کوم به هلا ور سره وکړ په خدای کدر دا ځای کیرس دلته دا لا لعنت ولا چې در باندې راشي برای نو چاره څه کوي خو سیاس پیږه ته ودر ور دلایل نور نه وای برای بس دا خبره ده کته پر حق کزه پر حق ملاس په پورته کو الله ته یې پلات دعا کو او خدای پاک ارسو چې پر حق دی بس هغه کامیاب کې چې ورته لدی دا لا لعنت کی او پرې زب امین وای بیا بیا زب کوم ته امین پر وای بس ونس دا مباهله بو کبره او پدې کې ناکام کیجو ولاک یمن ته نجران ته نسی رسیدلې هلاکیج ول نو چاره څه بره بس د جزیه خبر ور مخ کوړ ته جزیه درته درکو نو هغه چې پر جزیه باندې بره پیسې لا وسوله جزیه دا سی و چې بره زر دانې حلیه حله وجته په عربي کې وایي چې دا سړی چې په ټوپر ځان چې دغه او یو اغلنګ معنا یې واجه ما یته حله وایي کی جو پرچ انسان گزاره پکښ کوي ول زر حلیه به تا ته د سفری په میاشت کې هر کال درکو او زر حلیه به په رجب کې معنا د کال د وزر سوې کال سره نیمه کې یو معنا په خپل نو وسولېږي زر یو وخت زر بل او دیش توري به دغه دیش به زغری درکو چې په جنگ کې هغه ست کیږي بس دغه د کال پر مش کې شیر ده او مش به سره ټول وو تا ته به راستو په سره پر دی وس دغه د مباهله بحث وسل ته ذکر کیږي او دغه مباهله منسوخه شوی نه ده په اوس شریعت کې مسته پر د المحتار کې دا خبره ذکر شوی ده د المحتار دا راوړی په باب الرجعت کې راوړی ده چې سړی شزه ته رجعی طلاق ورکړي باندې برته رجوع ورته کوي په دغه ځای کې دا د مباهله ذکر هم شوی دی نو اوس دا مباهله بحث دلته را شروع سره دا رقم دی نو سیس بخبر سر خلاص و مباهله په دعا کې ډیر اخلاص کول یا مباهله یو پر بل لعنت لیجل فاغ د لعنت په دعا کې څوک په اره دعا کې که خیر که شر څوک یا خاص د لعنت په دعا کې ده د مباهله توری کاریج خو بار الوس خو د لعنت زاید په د قران کریم کې چرازی الله فرمای فمن فسغ څوک حاج چې دای د لایل وای کستا سره و نبی علی السلام ته وای فيه په دغه خبره کې چې دا د عیسی علیه الصلاة والسلام د زویوالی مسله ده چې دا د الله تعالی زوی دی په دې کې دی ستا سره نور دلایل وایي من بعد ما وروسته تر هغه جاء چې رالی کوه تا ته من العلم د علم څخه خو تا ته دا د علم بیان شو دا چې مال د اوغه د دروجرشمه آیاته سره روان خو دغه خبره ده چې دا د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام حتی د سورت سره څخه دغه د نصارا او د نجران خبره ده چې عیسی علیه السلام د الله زوی بولي پیغمبر یې نور سره مني او دا ګرد بحث دلایل د دغه دپاره پیش ونو دا خو علم دی پر علم سربیره پر دجل سربیره دی کجباسی کوي فمن پس هغه څوک حاجه چې هغه دلایل وایي کستا سره حجت قائمه استا سره فيه په دغه مسله کې د چا د عیسی علیه الصلاة والسلام د ابنیت چې د الله ابن بود من بعد ما او دا وسم تر هغه جا اچراری کو تاته من العلم د علم څخه علم دا یقیني خبره ته یقیني خبره روشانه سوچ نه دی نو فقل نو یې بار خپل په دغه ور باندې ک په قل تور تو ورته تعالو راسی ګر ندعو مجبره وبول ابناءنا زامن زمش مش بخپل زامن را وغور د دغه زامونو څخه دا نه دی مراد چې خامخا به د سړي د خپل ملا او شا څخه وي لمسی هم په زوی کې داخل دی ولې رسول عليه السلام چې مباهلې ته راوتي حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم اهم ورسره حتی حضرت علی کرم الله وجهه هم ورسره و نو دغه زوی چې که د سړي اصلي د خپل شا څخه زوی نه وي لمسی یې د زوی زوی دا هم پکښې داخل شو وایي هغه چې معنا په درجه کې د زوی خلکاري لکه زوم دا هم پکښې شامل شو په دغه ابناءنا کې شامل لی حضرت علی هم ولی حضرت علی خود شدی هغه د نبی علی صلی الله علیه و سلم اصلی زوی نو نو دی ابن څخه دغه عامه معنا مراده چې خلک د زوی په درجه کې کاری کول مسید کزوم دی دا ګرد ته شامل دی دا به مجاو غو و ابناکم استش اولادونه هم لاس سم خپل کښنی اولادونه را ورته لاس یو نس دا کښنیانه په دې ورته خاص کړل چې دوی نو ګناه نه د کړی الله تعالی چې د دې ودا کښنی لاس وته وګوري چې په اخلاص دعا کین او د الله تعالی غو دعا قبله یم ورمش بخبر زامن را وغورتی خپل دا یا یو ونساءنا ونساءكم ونساءنا وزمش زبرا وغور مش بخپل شي زرا وغور دغه شي سبا ما نه غانی نه دم رات د سړي نکا ور سري چې په کور کې اوسېږ ولې رسول الله عليه السلام چې راوتی ازواج مطهرات نه وي ور سره حضرت فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها په پښیو هغه ور سره روانه نو زمش بخپل شي زرا وغور ونساءكم تس بخپل شي زرا وغور خو تاسو بر خپل شو د عاجزو معنا چې عاجزا ورته وای یا د مظلومیت په درجه کې چې دوی دي معنا چې عاجز دي دا راولي الله ته بل اسپورت وانفسنا وانفسكم وانفسنا او زمر زانونه وانفسكم ستس زانونه دا انفسنا سمرات بخپل د سره دا وای دا زمر زانون او ستس زانونه به مشګر دراو غوړ دلته د انفسنا په باره کې شیعګانی او خبره کوي چې حضرت علی کرم الله وجهه په دا ځای کې ور شامل دی ولې په زوی خیر نه دی نو چې زوی نه دی په شوز کې خونه دی شامل نو چې پیغمبر وي او انفسنا په خپل خو ولار دی معلومدار حضرت علی کرم الله وجهه مرادی نو چې حضرت علی ځنی مراد شو دا خپل ځان و بلی نبی علی سلام د څخه په ځان تعبیر وکي نو حضرت علی تر نبیان او مفضل دی تر ګور د صحابه او مفضل دی بس تر نبی علی سلام ورسته خلافت هم د حق دی نو علما جواب کی براو یا نو کوای نو خو په انفس په جمع ذکر کاوه نو جمع یو ذکر کوله چې نقصونو نو حضرت حاجی خو یو دی هغه په ابنا کې شامل دی که دایس به خبره پوس واس په انفس کې په خپل دغه ځانونه شامل دي چې موږ بخپل ځان تم دغه کوو کته وا ځان ته نو دعوت ورکول کیږي خو سر دغه دی چې ندعو موږ برا دعوت کو ځان تم سړی دعوت ورکي و هو لکه موږ چې یو کار کو خلک وایي څه کوي دلته ناستم بارم ځان ته ورنه دغه چې په شیخ زوی دي خو را ولاړ سره صدا کار وکړي پدا مخفر محاوره کې مرزا شنو خپل ځان ته بار مار نو څه کوي چې دغه سناس خورا ولاړ څه خدای دې دغه دعوت دي نو پیغمبر علی السلام وایي ځان ته بوای چې راسه دعا وکړه دغه په دې باره کې بده الله پاک ته لاس پورته کو یا کده انفس څخه مراد ته اصحاب ګرځي حضرت علی نو ګرد اصحاب ځنی مراد چې نور اصحاب هم راو غړم زه خپل ډالر راو غړم تیس خپل انفس هغه خپل ډالر راو غړم کدای سی خبره پویږي د انفس اطلاق پر خپل متعلقین او امکول کیږي لکه چې فقتلو انفسکم خپل ځانونه قتل کی مخکې دا خبره د بنی اسرائیل کې رسو نو د ځان شو ځان حلال ک دا قاضی او دغه چا غلګی چې عبادت کړی چې هغه دای ډیر چکر په ووتی چې ډیر قتل یې وکي چې بیا حضرت عیسی علی السلام او هارون علی السلام دعا وکړه چې الله بنی اسرائیل ډیر خلاص کړي چې بیا هغه تاریخ کزنی پورته دا قصه کې رسو ده الته پاغه قصه کې انفسن دغه فقتلو انفسکم د انفس اطلاق سوی ته خپل ځان سړی نه دی مراد متعلقین یې مراد نو یا د انفس ځان مرادی خپل د پیغمبر یا د انفس څخه متعلقین ګرد مرادی چې اصحاب دی پر عادی او خاص او خاص کې چې وعده تش دی مرادی حضرت علی دی مرادی بارونه در ګرد اصحاب خیر در نه بیان هم خیر څنګه خبره سی نه ده هغه په ابنا کې شامل دی کې په انفس کې شامل نه نور اصحاب هم ګرد په کې شامل دي و انفسکم او سس ځان نو څو نه پاره را وغشتله خپل اولاده او شجی او ځانونه بس دغه تاسو مراولی موږ به مراول برابرونه څه چلو ثم بیا بنه بتهیل بیا به موږ اخلاص په دعا کې وکړو نه بتهیل اخلاص په دعا کې وکړو په شرع کې یا نه بتهیل برابر موږ هغه اخلاص په شرع کې وکړو خاص دعا ممراده عام ممراده خاص هغه شرع خود ته مراده ثم بیا بنه بتهیل اخلاص وکړو په لعنت غشتو څنګه اخلاص وکړو په نجعل موږ به وګرځو لعنت الله لعنت الله تعالی دا به وګرځو على الكاذبين پر کاذبین په دعا کې به دا غوسی چې الله پاک لعنت کې پر دروغجن چې ارڅو په دې خبرو کې دروغ وای کدا خبره دروغ ده چې عیسی علیه الصلاه والسلام د الله زوی خلق بوي نو پر دې لعنت وکړه کز ما خبره دروغ ده چې دا د الله زوی نه دی د الله نبی دی نو بیا چې دې ما خبره دروغ پر ما لعنت وکړه دا چې ارڅو دروغجن معنی نو خو معلوم ده دا دې خبره دروغ ده چې الله ته زوی ثابت دی فنجعل مجب وګرزو په دې خپل دعا کې لعنت الله د الله لعنت پر چابه وګرځو علی الكاذبین پر دروغ جنانو چې ارسو په دغه مسله کې دروغ جن دین لعنت د الله د رحمت لري والي ته ویل کی چې د الله د رحمت سره یې لري سينو خبره د الله په بغض کې ویل ودی په عذاب کې ویل ودی تر دې ځایه پورې د مباهله بحث سمیات سو او حکم ما در وشه چې په دې اوس امت کې دا اوس حالت چې دی ام دا که فاسد اسلام کې چې و اوس مشروع ده مګر و چې ضرورت یې پیش که خبره په دلیل حل کېدل خو په دلیل باید حل سي یا په قاضی حل کېده په هغه باید حل شي کنه ودوانه پر دې سره کښینی دا لازم نه ده چې کښینیان دا غواړي چې زیرا غواړي کې راو غوښتي مرته جایزه ده دعا دې سره وکړي چې الله پاک او دا یقیني دی وایي که په اخلاص دا دعا وسوه واقعي دا یو پر حق وو ابل ته تاوان الله تعالی رسی په بده یختقینو ار وخت په حق تکي خامخا لازم نه ده چې شي به سره چی وي او تا وخت سمیاشت وخت کال یا وخت خو الله ور خرابې دنیا ام او هغه خرابې مشتا ولي په درواغو دا چې دعا کوي وس په پای کې رب العالمین د تخپل خبره ترا ګرځي بیا د نبی علی السلام رسالت او د الله وحدانیت ته خبره رااله ان هذا له هو القصص الحق ان بشک هذا دغه تیر سوی بیان د مباهله د ام له هو دغه القصص الحق دغه حق سیدی دغه سیوی وما من اله الا الله وما نست من اله يوم معبود بالحق الا الله ما قرنا يو الا عيسى قر سره د چا ور ندي د عبادت ور ندي هغه د توحید خبره بیر تر پورته کړه کدا ایس په خبره پیږي وان الله له هو العزيز الحكيم وان الله بشك الله عز وجل له هو بشك دغه الله العزيز غالب زبردستی پر ارچا بنی برلاسی دی الحکیم و حکمت والا دی الا پاک حکمت والا دی عزیز و غالب دی په عیسی علیه السلام کې دغه صفاتونه نسته په کې هغه د الله تعالی نه بدی بلکې معبود نه دی معبود یوازې الله عز وجل دی نو دا د مباهله په قصه کې برای نو نبی علی صلوات و سلام راو دی حضرت حسن و حسین تری ولا سب الله اسنی ویلو حضرت علی و فاطمه رضی الله تعالی عنهما هم دواړه په پسې و ان سره او خالته موږ مشوره کو پیغمبر الله علیه تو تک شین اسلی د مسجد سره بل راس اسلی په دسی بس دعا سره وکړو فارا د دې مشوره بل تل برل دغه مخان دا حضرت حسن و حسین مخان دی جالو بلکې دله برل دغه مخان چې د الله په دربار کې لاس پورته کې تسی فکر وی الله او رضی فرب العالمین د لیم پم زکه چخ کی بس ایس یو چې ولبس سره ورته موږ جزیه درکو هغه خبره ما درته وکړه بارای ور سره ومن بل دوغه نه جزیه به درکو بل هم شي لکه جنگ مرا سره کو بس په اسلام محمد مکلف کو پر دا جزیه باندې قانې سره سره د جنگ آل دین ولا قدر استاد اصحاب چې ولا کیا په ور باندې په وګو باندې موږ د جنگ طاقت نه لرو پیغمبر علی صلوات و سلام ول چې جزیه و منی ام بس سیدی بیا نو ست امنیت ز ساتم بس دلته او سیج ولا غ جزیه ور لرو کوه نو دا خبره چې تیر اسو ته مباهله غ الله پاک ورته وای فان تولوا فإن تولوا كثير دي مخ وغردي مباهلا نكي برشاس ونراز يورا أستي ورس تور تواو تعمرجه نكو نو فإن الله عليم بالمفسدين فإن الله بشك الله فاك عليم خبردار دي بالمفسدين فبسات في الشخ القسر ألا فاك وإنو ته داس دي تعلانو فرتانو ألا فسات في الشخ يجني فسات يزوي مره شنفة دليل كاني كيجة مباهلية تجيرا وغلن برشار تالي وي نو فقط بخير وكي فسات خبره بلتا كيانو نو پسار دی کار دی نو پسار پیش آلا و ازمات سورک ندی خبرداری نو چی خبرداری نو چی کیش مجرم تا چی سرعی ووایی چی وای زپا تا خبریم چی داسی که دیجا چی مطلب یعنی خونو جزا در لر در کواما که حکمران و غلط ووایی چی علک از در خبریم پا دا غلاو که تل اس لری خون دی غول زپا اغاو راست تشتی وای نو چی راتا یوی خو جزا را لر را کی کپلا را ولار سی وزوی تا وای چی علک از دی وینما زستا پلو چی گوی خبریجم خون دی پویی چی نو خوویی منو نو دا چی مثال تیسی پا دی خبر پا دا خبال محاوره کز دکی رب العالمین پا اغا سی شکل ورطول فا این تولو که دی چیر مخواری نو نا مباحله که نستا خبر منی نو فا این الله بشک الله علیم خبردار دی بی المبسدین پا دا غا سی پسات کارانو پا دا غا سی پسات پیشه خلگو نو جزا با پا ورز قیامت رو لراوک نو تر دا غا زای پوری دا غا مزمون او سخلاس ام دا مباحله غی او هم اخد و دی دا ملامتی غی او پا پای که دا سی و ش ظاهر نمونه در تا پیش کرد چه ار عیسایی در تو ایسی عیسا علیه سلات و سلام دا خدای پاک زوی دی ولی برای خو پلاری نو نو خود تور توی چی آدم علیه سلام هم پلار ندر لودی موری ندر لود آغا سنگ دی قرآن در توی چی مثال دا عیسا بس آغا دی بس دا ور پیش کرد که آغا تا ام نتلی لند ور توی برای ور تا دا اولی غوا پلار سوک دی دا اول غوایی دا اول پسخ نو آغم گرده دا خدای زامن بوله چه عیسی علیه السلام بوله نو دا خبره غلطه دا عیسی علیه السلام نه معبود دی پخپله نه خدای دی نه دا خدای زوی دی دا الله رسول او دا الله تعالی بنده دی و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.